przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 lutego, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra na twarzach wyłącznie maseczki. Zamrożona zostaje Warmia i Mazury. Premier przedstawia scenariusz ratowania gospodarki, czyli Krajowy Plan Odbudowy. W Armenii wciąż wrze. Jest rządowe rozporządzenie w sprawie nowych obostrzeń, które jutro wchodzą w życie. Od soboty szaliki, chusty i przyłbice idą w odstawkę. Usta i nos zasłaniamy wyłącznie maseczką, założoną prawidłowo, to znaczy nie pod nosem czy pod brodą. Rekomendowane są maseczki profesjonalne, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jest zalecenie, rekomendacja zarówno Rady Medycznej, jak i Ministra Zdrowia, by używać profesjonalnych maseczek, szczególnie używać ich w miejscach, w których mamy do czynienia z dużą liczbą osób, w pomieszczeniach zamkniętych. Od jutra wypoczynek na Warmii i Mazurach nie będzie możliwy. Zamknięte będą wszystkie hotele i pensjonaty. Mieszkańcy regionu nie zrobią zakupów w galeriach handlowych, nie pójdą do kina, teatru czy na basen. W kwietniu do Polski może trafić pierwsza dostawa szczepionki firmy Johnson & Johnson. Rząd zamówił 17 milionów sztuk tego preparatu. Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, przy tej szczepionce wystarczy podanie jednej dawki. Pojawienie się tej szczepionki byłoby czymś, co rozwiązuje bardzo nasze problemy. To jest szczepionka, która jest podobnej technologii jak AstraZeneca. Jej skuteczność jest oceniana powyżej 80%. Mówię o tej skuteczności przed zakażeniem, bo oczywiście te informacje, te parametry, które dotyczą ochrony przed ciężkimi dolegliwościami choroby, są takie same jak w innych szczepionkach. Już ponad milion osób przyjęło obie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. W sumie zaszczepiono już ponad 3 miliony Polaków. Jeszcze w tym roku mogą zostać wypłacone pierwsze pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wśród priorytetów środowisko, cyfryzacja i ochrona zdrowia. Dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne planu, który jest niezbędny do wypłaty środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda zwraca uwagę, że wypłata pieniędzy zależy nie tylko od postępów prac w Polsce. Jeżeli by się udało uruchomić w drugim półroczu jakiekolwiek środki rzeczywiście już konkretnie w gospodarce, to byśmy byli wszyscy bardzo szczęśliwi, ale to jest proces częściowo. Teraz mamy ten etap. Tutaj już nie realizowano w Polsce, ale za chwilę po przekazaniu Krajowego Planu Odbudowy on będzie odbywał się na poziomie europejskim i też w innych krajach. W najbliższych latach Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 miliardów euro. Tylko długofalowe rządy Prawa i Sprawiedliwości są szansą dla Polski, mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes partii Jarosław Kaczyński. Nam chodzi o tradycyjne wartości, a w ich centrum są Polska i rodzina. Jeśli ktoś chce dobrze dla Polski, dobrze dla polskich rodzin i chce, aby te wartości się nie rozpadły, aby ta ofensywa kulturowa z zewnątrz nas nie rozniosła, to musi po prostu robić wszystko, powiedział prezes PiSu. W ocenie polityka przejęcie rządów przez aktualną opozycję skończyłoby się źle. Oddanie władzy w ich ręce byłoby nieszczęściem dla Polski, powiedział Jarosław Kaczyński. Jest śledztwo w sprawie śmierci Polaka w Meksyku. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna miał zostać uduszony, a potem usunięto mu organy wewnętrzne. Śledztwo dotyczy przestępstwa polegającego na narażeniu zdrowia i życia i nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Janusz Chnatko z prokuratury w Krakowie. Nie wyklucza to oczywiście przyjęcia innej kwalifikacji prawnej czynu, będącej ewentualnie wynikiem naszych dokonanych ustaleń. W dniu, w którym otrzymaliśmy postępowanie, rozpoczęliśmy już pewne czynności procesowe, o których jak gdyby w tym momencie nie możemy mówić. Te czynności trwają nadal. Do pracy w Meksyku dwóch mężczyzn miała wysłać firma z Małopolski. Drugi z nich w ciężkim stanie trafił do szpitala. Opozycja zostaje na noc w centrum Erywania. Po całodniowych protestach demonstranci podtrzymali postulat dymisji premiera. Przeciwnicy rządów Nikoła Paszyniana podkreślają, że w ostatnich miesiącach jego rządy doprowadziły kraj na granicę upadku. W Armenii obowiązuje stan wojenny w związku z wojną o Górski Karabach. W takiej sytuacji parlament nie może odwołać premiera. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Armeńska opozycja przez cały dzień prowadziła pikiety przed budynkami najważniejszych instytucji państwowych. Opozycjoniści, których poparli oficerowie sztabu generalnego, żądają natychmiastowej dymisji premiera. Nikoł Paszynian sam nie zamierzał ustąpić, a jego zwolennicy blokują zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Tylko izba może znieść obowiązujący w Armenii stan wojenny i w ten sposób odblokować sobie możliwość dymisjonowania premiera. Przeciwnicy Nikoła Paszyniana nie zamierzają się poddać i zapowiedzieli, że noc spędzą w namiotach przed budynkiem parlamentu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

i od razu lepiej. Tak grają chłopaki w Irlandii Północnej, a my w Trójce rokujemy do północy. Zresztą artysta, który za chwilę wystąpi, nazywa się też rokowo Kid Rock. Ja to chciałbym się nazywać Mr. Rock and Roll, no ale przynajmniej jest utwór o takim tytule i właśnie Kid Rock wykona tę piosenkę za chwilę. Ja tylko przypomnę Państwu o tym, iż niecałe pół roku Kid Rock był małżonkiem Pameli Anderson, że naprawdę to nie jest Kid Rockiem, a nazywa się Robert James Ritchie. Sprzedał ponad 30 milionów płyt, zaczynał od rapu, a dla nas wykona ten song Mr. Rock and Roll, Kid Rock. Guide me through the great divide and lay me by the ocean side. Yeah, yeah. Put your hands together for Mr. Rockin' w Trójce. Kid Rock. Zwrócili Państwo zapewne uwagę, że w tekście po prostu artysta cytował tytuły, no to rockowa klasyka, te największe rock'n'rollowe przeboje. Kid Rock to już poza nami kolejny artysta. To jest rocznik 84, a zatem młodzież. Młodzież teraz porządzi, ale i klasyka, a tu nie zabraknie. Pan klasyk nazywa się Tom Morello. Na co dzień, znowu na co dzień szczęśliwie, gitarzysta zespołu Rage Against the Machine pojawił się na płycie niejakiego Franka Cartera. Ten młodzieniec kiedyś grał punk rocka w grupie Gallows, tatuował dużo, został artystą tatuażu, stworzył nowy zespół 5 lat temu, The Rattlesnakes, no i poprosił Toma Morello i razem panowie wykonali utwór Tyrant Lizard King. To będzie Frank Carter. With electric eyes, he breathes in the moon and he breathes out the night. Dressed for death in heavens like a meteorite. He took all of his leathers from a dinosaur fight, and he is ice cold, warm though. Never bought him, never sold. First kiss, knockout swing, fire breathing tyrant lizard. razu słychać, kiedy gra Morello. No ale w roli głównej wystąpił Frank Carter. No to nasi teraz będą, koledzy ze Śląska. Pozostajemy przy nowej muzyce. Nowa płyta zespołu Bulbulators. Przede mną właśnie ten krążek, nazywa się Homo Polonicus, w roli głównej, w roli wokalisty oczywiście Iglak, poza tym Burak jest i Gruby i Lotos i Kondi i Żyletka, o Żyletka to jest tytuł tego utworu, Bulbulators. Za twe wiersze, nie za twoje piękne oczy. Nie kocham za smukłe uda, kocham, a wokoło nuda. Kocham, kiedy jest cudownie i wtedy, gdy jest banalnie. Wkradłaś się do serca mego w noc lipcową nielegalnie. Taki jest nowy Bulbulators. No, ponad 30 lat grają. Zaczynali od street punka, oj, oj, oj. No i od czasu do czasu przypominają swoje korzenie. Akurat może nie w tej Żyletce, która wybrzmiała. Bulbulators to już poza nami, no ale poruszamy się troszkę w świecie punk rockowym. Frank Carter zaczynał od punk rocka, Burbulator dalej uprawia ten gatunek. No a teraz przypomnimy sobie jeden z wielkich klasyków punk rockowych. Should I Stay or Should I Go? Oczywiście nieśmiertelny hit zespołu The Clash, ale my tak sobie w ramach tych wędrówek po świecie, bo cały wieczór wędrujemy po świecie, to sobie zawitamy teraz do Buenos Aires. Tam od wielu, wielu lat gra grupa o nazwie Los Fabulosos Cadillacs. Grubo ponad 15 albumów, cały czas na topie i teraz właśnie Los Fabulosos Cadillacs w przeboju The Clash. Klasyka prosto z Buenos Aires, Los Fabulosos Cadillacs, tak nazywa się ten zasłużony argentyński band. Proszę Państwa, to teraz muzyka z Danii i przy okazji wspomnienie, od razu sobie przypomniałem, jak znalazłem tę płytę, to najnowszy album zespołu Pretty Maids. Tak jest i teraz chwilkę powspominam. To był rok 1985. Być może ktoś z Państwa pamięta taka cykliczna impreza w Poznaniu, Rock Arena, jeden z tych największych rockowych festiwali w latach 80. Miałem przyjemność współtworzyć ten festiwal ze świętej pamięci Piotkiem Niewiarowskim, wtedy też menadżerem Lombardu. No i miałem przyjemność zapowiadać zespół Pretty Maids, ale wtedy też, jak pamiętam, z Finlandii też zespół, który no mocno tu u nas zaistniał, Hanoi Rocks na tym samym koncercie. No ale my jesteśmy przy Duńczykach, z miasta Horsens wywodzi się ten zespół, to przypomnijmy sobie. No i teraz będzie ciężkie granie. Pretty Maids. hard rockowego grania. Pretty Maids, Black Thunder. Rocka klasyka według Wiernika w Trójce i właśnie kolejny klasyk przed nami. Ten obywatel, no, w różnych zespołach, projektach śpiewał w imieniu dwa: Jane's Addiction, Porn for Pyros. I już wiadomo, chodzi o Pereca Bernsteina. Ha, tak nazywa się naprawdę. Znany jest jako Perry Farrell. Na tej swojej najnowszej płycie umieścił znakomity utwór, a jaki świetny tytuł: Pirate Punk Politician. Perry Farrell będzie. Odkręcamy troszkę te swoje radyjka, czy też inne urządzenia. Trzeba słuchać głośno. Parallel Punk Politician, Perry Farrell. Proszę Państwa, no to teraz będzie historycznie, ale i nowocześnie, bo to stosunkowo nowe nagranie, aczkolwiek nawiązujące do historii około roku 1980. Niejaki Olaf Deriglasow stworzył zespół, który nazwał Dzieci Kapitana Klosa. No i jeden z pierwszych utworów w repertuarze Dzieci Kapitana Klosa nosi tytuł Pieśń o bohaterze. No to miał być taki żarcik antysystemowy, kpina z komunistycznego bohatera, no ale z czasem ten utwór naprawdę trafił do świadomości społecznej, stał się w pewnym sensie przebojem i za chwilę sobie przypomnimy ten utwór sprzed lat 40, ale w wersji nowej. Na wstępie usłyszymy głos Arka Jakubika, no a potem pojawią się różni muzycy. Zacni bardzo, na czele których stanie oczywiście Olaf Deriglasow. Pieśń o bohaterze. Tak, to on. przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Gloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Na początku Arek Jakubik, no a potem cała masa świetnych muzyków na czele z Olafem Deriglasowem. Proszę Państwa, tak sobie tutaj spoglądam, co się działo do tej pory, to chyba żadna pani, tym bardziej dziewczyna, jeszcze tu nam nie zaśpiewała, to teraz pojawi się, no to klasyka. Artystka klasyczna jak najbardziej, Courtney Love, no małżonka Kurta Cobaina oczywiście, potem od 89 roku zespół, który prowadziła dziura, po prostu Hole. Zespół z przerwami przetrwał do roku 2012, potem kariera solowa, dużo filmów na koncie Courtney. No i być może Państwo nie wiedzą, co się dzieje z artystką, ale ona cały czas jest bardzo aktywna. Artystycznie w ubiegłym roku otrzymała nagrodę od New Musical Express, tego bardzo ważnego, legendarnego tygodnika. Mniej więcej nagroda za wpływ w kulturę alternatywną ostatnich 30 lat. No w każdym razie została doceniona i z tej okazji ja przypomnę Państwu dziurę. Będzie zatem zespół Hole w roli głównej Courtney Love. No i utwór o bardzo takim miłym, romantycznym tytule Skinny Little Bitch Hole. Skinny little bitch. Hole, Courtney Love w roli głównej. A, to nas rozgrzała. Proszę Państwa, no to weźmiemy coś na uspokojenie. Trójka otwarta jest na wszystkie gatunki muzyki rockowej. No, być może będzie lekkie zaskoczenie. Będzie już za chwilę Metallica, ale będzie również zespół Deep Purple. Jakoś to trzeba razem połączyć. To może zrobimy tak. Utwór nosi tytuł When a Blind Man Cries. Jedna sprawa wyjaśniona, a zagra i zaśpiewa Metallica. Thank you.